मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं रुकू के. इसका एक नाम आप ये भी कह सकते हैं अजाब इलाही का कानून. पूरा रुकू अजाबों से भरा हुआ है. मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको मुश्किल ना लगे इस रुकू पे तन्हाई में थोड़ा सा गौर कीजिएगा. आप रोज़ नहीं भी अगर करते ना तफसीर को रिव्यू, रात को दिन में किसी वक्त फारिग बैठ के ना इस पूरे रुकू पे गौर करके अकेले में बैठ के करिएगा. यकीन करेंगे कि आपके आंसू निकल आएंगे, आपका दिल कांप जाएगा, लरस जाएंगे, आपको ठंड लगने लगेगी कि अल्लाह हम इतने ख़तरों की जद में फिर तेरा हक नहीं देते, फिर तुझसे नहीं डरते. हम इतनी अपनी ज़ात में खोए हुए हैं कि हमें इसकी परवाह ही नहीं कि दुनिया किधर जा रही है. चलिए पॉइंट्स लिख लेते हैं. पहला मेन पॉइंट है अजाब इलाही से पहले. आठ बातें हैं इसमें. कौमों को मसाइब में मुब्तला किया जाता है ताकि वो आजजी के साथ झुक जाएं. संग दिलों को शैतान इत्मीनान दिलाता है कि जो कर रहे हो खूब कर रहे हो. नसीहत को लोग भूल जाते हैं. फंदा लटका दिया जाता है, खुशहाली के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं. लोग दुनियावी नेमतों में मगन हो जाते हैं. अल्लाह ताला पकड़ लेते हैं. हर खैर से मायूस हो जाते हैं. इंजामेकार जालिमों की जड़ काट दी जाती है. दूसरा मेन पॉइंट है अजाब. पहला था अजाब इलाही से पहले, अब क्या है अजाब. दो मेन पॉइंट्स हैं इसमें. पहला पॉइंट है ज़ात के लिए, यानी फ़र्द के लेवल पे अजाब क्या है. कुव्वत समात, कुव्वत बसारत और कुव्वत इदराक यानी सोचने समझने की सलाहियत, ये तीनों छीन ली जाती हैं. अल्लाह के सिवा इन कुव्वतों को कोई वापस नहीं ला सकता. तीसरा मेन पॉइंट है अजाब इलाही अचानक आ जाए तो क्या जालिमों के सिवा कोई और हलाक होगा. चौथा पॉइंट है अजाब से बचाव की तदबीर. रसूल नेक किरदार लोगों को खुशखबरी देते हैं, बद किरदारों को डराने वाले होते हैं. रसूलों की बात मानकर अपने तर्ज अमल की इस्लाह करने वालों के लिए खौफ और रंज का मौका नहीं. हमारी आयात को झुठलाने और नाफरमानियां करने वाले सज़ा भुगत कर रहेंगे. अंधा और आँखों वाले एक बराबर नहीं होते. पांचवा मेन पॉइंट है रिसालत की हकीकत. रसूल ना गैब का इल्म रखते हैं, ना खजाने रखते हैं, ना फरिश्ते होते हैं. रसूल वही की पैरवी करते हैं. पसंदीदा रवैये देखते हैं. कोई भी पसंदीदा रवैया नहीं दिख रहा. अजाब शुदा कौमों के रवैये हैं सारे रुकू में. आखिर में अगर रसूलों के किरदार से देख लें तो खुशखबरी देना नेक लोगों को और डराना गलत काम करने वालों को, यही दो रवैये मिल रहे हैं जो पसंदीदा है. इसके अलावा नापसंदीदा रवैयों की एक लंबी लिस्ट है. عذاب کو دیکھ کر بھی عاجزی نہ کرنا، دل کا سخت ہونا، برے اعمال کو خوبصورت قرار دینا، نصیحت کو بھول جانا، شیخیاں بگیڑنا یعنی نعمتوں کو پا کے اکڑنا، سیلف پریزنگ، مایوس ہو جانا، سیدھے راستے سے اعراض کرنا، آیتوں کو جھٹلانا، نافرمانی کرنا، اللہ کے سوا دوسروں کو گنج بخش کہنا، اللہ کے نبیوں کو یا انسانوں کو عالم الغیب سمجھنا، تفکر نہ کرنا۔ اور عمل کی باتیں یہی ہیں کہ ان سارے رویوں کو اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ شدید قسم کے محاسبے کی ضرورت ہے اس رکوع کے بعد۔ جب میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سختی آتی ہے تو کیا میں عاجز ہو جاتی ہوں؟ کیا میں خوش خالیوں کو دیکھ کر اپنا محاسبہ کرتی ہوں کہ کیا یہ اللہ کی پکڑ تو نہیں؟ اگر اللہ میری بینائی اور سماعت لے جائے، میرے دل پر مہر لگا دے، تو مجھے کون واپس دے گا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی پکڑ سے بچاتے ہوئے عافیت سے اس دنیا سے لے جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔